بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كنت تريش للنتيسة mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Shama'il an-Nabi sallallahu alayhi wasallam lil-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita babu majaa fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi samara, na tukasoma hadithi ya kwanza chini ya mlango huu, na leo biidhnillahi ta'ala tutajaribu kusoma sehemu katika hadithi ya pili ambayo ndio ya mwisho katika mlango huu, pamoja na kuwa hadithi ni ndefu na maelezo yake ni marefu. Kwa tutajaribu kuchukua sehemu, kisha kilichobakia insha Allah katika kikao kitakachokuja. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Ali ibn Hujr qala hadathana Isa ibn Yunus an Hisham ibn Urwa an akhihi Abdullah ibn Urwa an Urwata an Aisha radiyallahu anha qalat jalasat إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هي حديثي إليزا كتك السمر مزمومزو يوسيكو بين مومي نمكيري. Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku mmoja akiwa na ummu al-mu'minina Aisha radhiyallahu anha, ummu al-mu'minin akaanza kumueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili, na Mtume sallama amsikiliza. Kwa hivyo anaeleza hapa ni Aisha, na anaesikiliza ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. أسمى جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. ولكا ونواكي كمنا موجة وكاهديانا كلا موجة كتكوا هادي كواهاتو فيشا تشوتوت كتك خباري زمميوي bimaana katika tabia za mumewe na kueleza ume zao tabia zao zilivyo. Fakalati l'ula, kwanza kasema zauji lahmu jamalin ghathin, na hii onyesha namna walivyokuwa wakifahamu lugha ya Kiarabu, sababu hapa yale tutakayosoma bila sharha kuna hata mmoja ataelewa kuzungumzwa nini. Ile lugha iliyotumika hapa nzito sana, alafu ni lugha ambayo ndani yake kuna mambo mingi yani wamezungumza kwa niseme kama mfano wa lagaz. Ikiwa mtu haelewi hatajua mkusudia nini, maanake hawakwenda moja kwa moja kusema yuko hivi yuko hivi. Kwa mifano, zauji lahmu jamalin ghathin, sisi tuelewa lahmu jamal nyama ngamia ina nini, lakini yeye mwenzake ashaelewa ya kusudia nini. Zauji lahmu jamalin ghathin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlin fayurtaqa wala saminun fayuntaqalu. Mtasoma hivi kisha nieleze mwanzo, kisha turudi kwa pili tueleze, sio ili tuende polepole tuelewe. Mwanzo kabisa katika utangulizi kabla ya kueleza huyu wa kwanza asema nini. Sheikh Abdurrazzaq asema hadha alhadithu mashhurun 'inda ahli al-'ilm bi hadith Umm Zarha. Hii hadith ndefu, ni mashuhuri sana kwa wanavyoni wa hadith kwa jina la hadith Umm Zarha, ilikana hivyo. ومن أهل العلم من أفرده بمصنف خاص لكثرة فوائده. نوابك كتكونا وذيوني أمو وميندك كتاب خاصة كوليز فايدة زنزو كتكانا كتك حديثي كساب نينج سانا كالقاضي عياض رحمه الله في كتابه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. كان لك كتاب akataja fawaid nyingi zinazopatikana katika hadithi hii. Wa minhum man sharahahu dhimnan, na kuna wale ambao wamesherehesha hii hadithi dhimnan, bimaana katika kitabu ambacho kimesherehesha hadithi nyingi na hii ilikuwepo ndani. Mustawfiyan fihi alkalam, lakini wakaizungumzia vizuri kabisa, wakaipa haki yake. Kalhafidh ibn Hajar رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري. كينك فتح الباري ابن حجر العسقلاني وكتزامه هي حديث شرح صحيح البخاري أمي شريشة بزور سانة. وهذا الخبر الطويل الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النسوة في نبأ كل واحدة منهن مع زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليها مؤانسة لها. هي خبر ليف أم عائشة رضي الله عنها أم تجي أمتوم صلى الله عليه وسلم كوسها ونواكي ونوائلزة خباري زكي لم موجة فموجة رمميري نمتوم صلى الله عليه وسلم أم سكريزة ambasikio la kumsikiliza ili ahisi na yeye wasikilizwa. Kwa hivyo hakumpuuza, kumsikiliza. Muanasatan laha wa husna muasharatin, katika matangamano mazuri baina ya mume na mke kumsikiliza yule mke azungumzacho. فيه أن إحدى عشرة امرأة اجتمعن في مجلس واحد. نكتك حدثه نما يلزو هاي عائشة ليو يلزا ننياكي منا كتاجوا ونواكي كمنا موجة وليو قسنينك كتك كيكاو كموجة. وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا سواء ما كان من ذلك مدحا أو قدحا. كيش وكاهديانا كلا موجة أيلزي وكويلي نمنا أليفي ومميوي نوايشي بيبي إكي ونمزوري أيلزي مزورياك إكي ومميوي نمتتيزو بي أيلزي لمتتيزو لكفاني. فمنهن من ذكرت زوجها بمدح ومنهن من ذكرته بقدح ومنهن من ذكرته بهما معا. كنا والي أمبوا لتاجي وومزاو ووزوري بكياكي كما أم زرع أمبا يموشو تقو ينبقى حديثي كي تقوى وكنياكي أم زرع. نكنا والي أمبوا ليوزممزا وومزاو وكوا سيمانغا واكو بيو تسكيليو. Na kuna wale ambao wamezungumza wamezao kwa sifa nzuri na mbovu, pengine ana haya na haya. Na wewe pia jisikilize, ujione uko wapi. Manake tuko hivi hivi tu, kila mmoja kuna mali yaingia hapa. Ukiangalia vizuri katika haya maelezo tutakayoeleza, kisha kila mmoja jiangalie yeye uko wapi hapa. Kama ni katika kule kuzuri, basi alhamdulillah. Kama amechanganya, jaribu kujirekebisha. Kama yuko kule kubovu kabisa, basi ndio lazima urekebike. Haya wa kwanza. Faqalatil ula, zawji لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. شبهت زوجها بهذا التشبيه مبينة أنه كان معها قليل الفائدة والإحسان. هو mke wa kwanza amueleza mumewe kuwa amfananisha na mfano kama huo kubainisha kuwa kule kuishi naye mume kama yule faida yake ni ndogo sana na hana wema mume huyo. Kivipi? Fashabahatu bilahmil jamali, akamfananisha na nyama ya ngamia. Liannahu aghladhu min lahmi dhani wa nahwi, kwa sababu ina ugumu kidogo ukipimisha na nyama ya kondoo na mbuzi ama nyama ya kondoo. Wa huwa ma'a dhalika ghathun ay hazilun la yustasaghu min huzalihi, nyama ngamia tena ngamia alokonda hata kulika hailiki nyama hiyo. Wa hadha al-lahmu aidan ala ra'si jabalin wa'rin, kisha mfano wake ni nyama imewekwa juu ya jabali ambalo ni gumu sana kupanda. Jabali lina hatari sana wewe kupanda paka kule juu. Yaani chukulia mfano umewekiwa nyama ngamia, ngamia mwenyewe amekonda, nyama ngumu, kisha imewekwa juu ya jabali kule juu, jabali lenyewe ukipanda waweza anguka ukafa. Laysa bisahlin fayurtaqa ay aljabal wala saminun fayuntaqalu ay lahm, walau kana saminan nafisan tayyiban famin almumkin an tutakabbadu mashaqqata as-su'ud ilayhi, ingelikuwa ile nyama angalau ina mafuta mafuta nzuri, basi mtu yuko tayari kupata tabu kupanda aende akaichukue kule juu. Lakini upandie nini, kwa faida gani? Hakuna faida hata ukapanda paka kafika kule juu ukachukua ile nyama mara ufile mbali uanguke, hakuna faida. Tushiru bidhalika, amaanisha nini huyu mama? Aishiria kuwa ila qillati ihsanihi ilaiha, kwa yule mumewe wema anaomfanyia ni mchache. Wa uurati akhlaqihi, na tabia zake ni ngumu sana, ana tabia ngumu na muamala mbaya. Wa taamulihi maaha wa fadhadhatihi wa ghilzatihi, alikuwa mkali sana, msusuavu sana yule mume. Na wako waume wa namna hii kali daima yeye, na pale ndani wema wake mchache sana. Kuna wengine nafikiri ni plani wayoitumia hiyo, kujifanya mkali kweli kweli, lakini hataki kufanya kitu pale nyumbani. Unaona, aona ataambiwa dete hii, kwa nini hatudi hii, na uwezo wanao wengine, lakini jifanya zungumza mkali, kumbe mambo yake ajaribu kuyafunika funika hivi ili asisaidie pale. Wako umeo, wako waume. Na mimi mara nyingi huambia una hii mihrabi, wale maimamu wana ofisi kubwa sana, ile ni ofisi kuu, kwa sababu mashtaka mengi yanayotokea katika mujtama wao waletewa, na lazima uhifadhi yale mambo ya watu, uhifadhi sababu watu wamekuamini. Sasa mtu akueleza bana kuna jambo fulani fulani fulani, suluhisho lake ni nini? Sasa kuna kesi mimi naijua, yule mume yule ikiingia tarehe mosi ya mwezi anunua ration ya mwezi mzima, kisha iwe hisabu, hamjaelewa, leo kilo moja, kesho kilo hivi, kesho kuto kilo hii, mpaka ifike 30, sio? Kisha shika pesa hizi, hizi pesa za tosha kununua mtele kilo kadhaa na unga kilo kadhaa na sima kilo kadhaa, simfahamu, na kitoweo kadhaa. Kwa mfano, yani nasema kwa mfano, yule mke amepata mgeni, ankuja mtu wake kumtembelea, akala pale nyumbani, sikitapungua kidogo, wallahi aongezi, wallahi alazim, hiyo ni siku moja atakaa na njaa. Yule mke iko siku katika ule mwezi akae na njaa, ama angalia atabambanya vipi kimtoshe, siku hana uwezo. Eleweni, anao uwezo, kwa nishapiga hesabu, sitaki tena kusikia maneno tena mkali. Sasa ule ni wajibu wako kufanya vile, ni wajibu wako wewe kama ndio mzee wa nyumba, ni wajibu wako juu ya mke wako na watoto wako. Lakini kubana namna hii jamani, kupita mipaka huko. Kwa hivyo isiwe utafungua kabisa, wala utakuwa namna hii, sasa ni ubakhili huu. Yaani mpaka iwawa ni lawama kwa mgeni kuja kwa yule mke. Labda awe mgeni wake yeye, lakini yule mke hana ruhusa kule. Mgeni wake ankuja, jamaa yake ama nini, akala pale nyumbani, kikapungua kile chakula, basi haongezi. Hawa pia wako. Najua kuna wengine wakisikia maneno sema, ah, ujamaa yuwajuaje mambo haya? Basi huwa yaja kwenye ofisi kuu. Mambo ya ajabu ajabu. Wallahi alazim. Kwa hiyo wako waume wa aina hii, usiwe kama wao. Kumbe hivi wewe una mkewe ankaa na wewe lakini hana raha. Basi tu ile subra. Majumba mingi watu waishi na subra. Watu waishi na subra. Na ndio ukaona katika zama hizi tunazoishi sisi watu wa sasa, talaka imekuwa ni jambo la kawaida. Kwa sababu watu wakosa subra. Leo imfikia hali mwanamume angeti kama mwanamke. Kivipi? Mwanamke wewe ukikosana naye za kuambia mara 10 mtaliki. Italaka, italaka, alafu kwa talaka yualia. Najuta. Sasa inko yule mwanamume ndio akikosea kidogo shakutaliki. Akosea mwanamume wewe taratibu. Wallahi nawapa mfano mimi wiki hii peke yake ama wiki mbili hizi, maswali yanayotumwa kwenye simu ya talaka siyo mangapi, na wote wasema nini, namwambia mara ya kwanza, mara ya pili, mara tatu, kama mara tano sita bado ni mke wangu. Mkeo msubiri aolewe, kisha kishatalikiwa ndio muoe tena. Hebu wewe fikiria, wewe mume ushamtaliki mkeo, ndani ya ile talaka bado una hujafanya kitu, bado ataka utamke tu wewe. Akirudi nishakutaliki. Hii ni nini? Watu waishi majumba sio kuwa eti kuna raha kila jumba. Wengine waishi na subra. Wangapi waishi na subra? Akifikiria watoto, akifikiria mume gani? Nende wapi? Ile hali ilivyo. Lakini leo watu wengi wamekosa subra, na ndio majumba kaona mara moja kuvunjika. Kutuulizana, dah, hii mpita mipaka. Disemba watu wawana, kifika mwezi wa pili, wa tatu, mwaka unaofuata, na disemba ndoa harusi nyingi huku kwetu. Ikifika mwezi wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, watu zamani, kila mtu na zake. Kuna nini? Allahu musta'an. Tayib, huyu wa kwanza. Qalat athaniya. Zawji la abuthu khabarahu inni akhafu an la adharahu in adhkuruhu adhkur ujarahu wa bujarahu. Mume huyo asema huyo, hadhi thania, tasifu zawjaha bi annahu kathirul ma'aibi. Huyo pili asema mume wangu ana aibu nyingi, ana mambo mingi ya aibu. ولو أنها فتحت الباب للحديث عن معايبه لكان الحديث طويلا. Na lau kama atafungua faili na kuanza kumzungumza mumewe, basi atakuwa marefu. Kwa hiyo mimi nafupisha. Walihadha qalat inni akhafu an la adharahu. Naogopa sitombakisha. Nikianza kumzungumza sitombakisha. In adhkuruhu adhkur ujarahu wa bujarahu. Nikianza kumtaja hapa nitataja kila kitu, na kila kitu ni kibovu kibovu hivi. Kwa hivyo fadhali nibaki hivi, eleweni na ishaeleweka. Ay law anni fatahtu hadha albab, minki fungua mlango huu, wa hadathtu kunna bi ujarihi wa bujarihi la tala alhadith faktafat bi hadha alijmal. Huyo akatosheleka kutaja kwa ujumla tu. Kwa ujumla kwa nyiji weni kuwa mume naishi naye kule, ana balaa, ana vitu vingi sana. Lau kama ningevitaja hapa visingeisha. Wako hawa, hawa pia wako. Wako hawa. Allahu musta'an. Hawa mfano na fanana wale wa yule wa kwanza kidogo. Kinaonyesha wana nyingi zaidi. Qalat thalithatu زوج العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق نكت. زوجي العشنق أي الطويل طولا مذموما mume wangu mrefu sana kupita mipaka. Hiyo kuna mtu mrefu si kama Muhammad Ali lakini mrefu zaidi mrefu zaidi, yani mpaka ule urefu sasa ni out of proportion, yuko ngoloko yani waita kule kwetu mrefu sana. Fa huwa ala ghairi aqlin wa ala ghairi razanatin, na urefu wake singejo mtu mrefu mkubwa lakini hana akili wala hapimi mambo. Tena in antiq utallaq, ay in antiq bi shay'in min akhbarihi wa tasarrufatihi utallaq, nikianza kuzungumza mambo yake hapa akasikia mimi nimemtaja hapa inshatalikiwa mtawachwa mimi. Wa in askut uallaq, ay wa in askut askutu ala madhadin wa ala qahrin, na nikinyamaza na nyamaza tu lakini kwa uchungu, na nyamaza kunasikia uchungu kwa yale mambo anayoyafanya. Wa akunu indahu mithla muallaqati allati la yutalliqha zawjuha fatankiha zawjan ghayrah wa la huwa alladhi abqaha indahu bihuquqiha zawjiyya. Hivi ndivyo wanavyohamiliana naye kal muallaqa, bimaana la yasimke wala hawatu yakaolewa na mwingine. Hivi ndivyo muamala wake anavyomfanyia, yuko tu ambio huyu ni mke wa fulani, lakini ile hali alionayo si mke, maanake muamala wa ule mume wake si mzuri, ni muamala aamiliana naye kama si mke wake, na kumwacha hamwachi. Na lau kama angetamka pia maneno hapa ingelikuwa ni sababu basi ya kuwatwa, yuko tu. Na huu pia amemtaja mumewe kwa sifa mbovu. Qalat ar-rabi'a, wanne akasema, zauji kalili tihamata la harrun afun kalaili, zauji kalaili tihamata kama usiku wa tihama, zauji kalaili tihamata la harrun wala qarrun wala makhafata wala saamata, zauji kalaili tihamata watihama hiya almantiqatu almunkhafidha بين البحر الأحمر وجبال الحجاز واليمن, نسهم يشيني بين ريد سي نما جبال الحجاز نتهام يكو يمن كيكويلي بين يمن يكو سيمي يمن. تشبه زوجها بليل تهامة, هو يأنفر نشممه كما وسيك وتهامة, كما سيمي وسيك ومنباسة وسيك ونيروبي يعني أمجيولة. فما صفة ليل تهامة, sifa ya usiku ule wa sehemu kama ile uko vipi kiingia usiku? Qalat la harrun wala qarrun, la harrun wala qarrun. Qarr mara nyingi haitumiki katika lugha ya Kiarabu ya kisasa, hutumia baridi, lakini hadhari mtumio sema gur, sema gur ndo hii sasa. Na katika zile lugha fusha zilizobakia Yemen moja wapo hili, hadhari kusema gur wanake ni البرد وسمى قاف قاف وسمى لا حر ولا قر مناك لا حر ولا برد, أي ليس بالحار ولا بالبارد وإنما هو معتدل يكوكاتنا كاتم ميوان. فكذلك زوجها كما في لوسيك واتهام وكوكاتنا كاتم يكويف, فهو معتدل في تصرفاته ومعاملاته معها, يعني نمت وكاتنا كاتك كتكو عمليانا نمكيواكي. ولا مخافة, ليس عندي من جهته مخاوف فلا أتخوف من شيء منه, أكون كيتو نكيوغوبيا كتوكا كواكي, يعني هني ذورو كنا كيتو نكيوغوبا كتوكا كواكي. ولا سآمة, السآمة هي الملل وشوف ومتو كتوكا, أي لا يحصل لي ملل عنده بسبب اعتدالي كو جيريا كولكو وكاتي نكاتي كواكي ميمسي تشوكي ناي, يعني نكوساوة ناي كوشيناي, ni mtu mu'tadil. Na bila shaka mtu akiwa mu'tadil ni khairi, yuko kati na kati, na ndio maana nasema siogopi chochote kutoka kwake, yani kwa kitanidhuru wala sichoki naye. Huyu akamsifu mumewe kwa sifa kama hii. Qalat al-khamisa, watano akasema, زوجي إن دخل فهيدا وإن خرج أسيدا ولا يسأل عما عهدا. وصفت زوجها بأنه يدخل بيته دخول الفهد الحيوان المعروف ويخرج خروج الأسد. أكينجيا أينجيا كما نان ممتاجي لسيمبا مرارا تايجا أكينجيا ناني نيومبا كما تايجا ناكي توكا كما سيمبا. Kuna tofauti baina wanyama wawili. Watu wengi sana wafikiria yule tiger ana nguvu kuliko simba, sio? Wengi. Na hivi ndivyo yafanywa. Na nafikiri pia ni propaganda ambayo yaenezwa na Wajapani sana, kwa sababu Wajapani wanapenda kutumia ile sura ya tiger. Unaona? Hata katika mitandao ya kijamii wao hutoa simba mpigwa na tiger. Kumbe wale simba wa kwao wale wandege yao wale wanachukuliwa kaeka kwenye zoo. Lakini ukweli hakuna mnyama katika hii familia ya kina simba na taiga yuko mfano wa simba. Simba marara na simba hakuna mfano. Na ndio maana ukoona Waarabu walikuwa tangu katika jahiliya mifano yao yote ya ushujaa watumia nani? Hakutumia fahadun, wanatumia asadun. Tofauti kabisa tabia za wanyama hawa wawili. Kiukweli yani. Pamoja na kwa yule pia ni mkali, lakini simba ana sifa za ajabu ambazo hakuna mnyama katika kabila lake wale ambayo yuko mfano wake. Sasa kwa mfano wao huishi kijamii. Huishi kijamii simba. Yaani kuna baba pale na kuna wake zake na kuna watoto, sio? Lakini simba marara haishi hivyo. Yuishi peke yake. Ndio mtajua alafu katika maelezo kwa nini naeleza. Yeye huishi peke yake mpaka ifike siku ya kuamiliana na mkewe, ndio yeye atafuta mke. Kisha akishamalizana naye huyo, kila mmoja na 50 zake. Na ndio maana utamwona huyu Fahdun akiona kwa mnyama fulani kuwa ni hatari mimi kwenda kumwinda yule, aweza kuniumiza, huwa akaribi. Kwa sababu akiumia nani atamsaidia kula? Mjanja sana, huwa yuko peke yake. Pahali ambapo kuna hatari haingii. Njoo simba. Wallahi simba yaweza kupambana na mrundu mzima wa nyati hivi. Na hakimbii. Yuko katika tabia simba, harudi nyuma hivi. Na akirudi atageuka tena hivi. Tabia yake kwa hivi. Allah amemuumba namna hii. Na ndio maana ukoona ana moyo wa simba yule. Msifikirie watajwa tu moyo wa simba. Simba hufa pale pale. Na nyote mwajua wanavyoishi, huyu akishazeeka waje vijana waje wampiga mpaka wamuua yule baba pale, wachukua wale ile familia yake, waua watoto wote, kisha waanzisha familia nzima. Hii nafikiri kwa wale wanaofuatiliza waelewa. Hivi ndivyo wanavyoishi. Wao waishi vita. Maisha yao simba waishi vita. Yaani akishachora alama pale kuwa hii ndio huu ndo mji wangu, kukaribie simba mume mwingine pale hawezi kukaribia. Na kikaribia utajua kama kuna simba hapa. Na ndio maana wachukuliwa ni mfano. Sasa huyu mama yuaelewa tofauti hizo. Usimuone anasema tu. Hakutumia kuingia simba kutoka simba, sio? Asemani zauji in dakhala fahida wa in kharaja asida. Sababu yajua tofauti ya fahadra asad. Wasafat zawjaha bi annahu yadkhulu baytahu dukhul al-fahdi, al-hayawan al-ma'ruf, wa yakhruju khuruj al-asad. Akitoka kama simba. Wa mina shurahi man i'tabara hadha alwasf madhan wa thana'an. Wako katika wale shurah waliochukulia wasifu huu kuwa ni sifa nzuri, amsifu. Fakaannaha tumathilu zawjaha 'inda dukhulihi lilbayti bilfahdi min haythu at-takarrum wal-ihsan wa husn al-mu'ashara. Piga mfano kama mfano wa al-fahd. Simba marara katika kuamiliana vizuri na yeye na kumfanyia wema. Wa inda khurujihi bil asad min haythu shajaa. Na anapotoka ni kama mfano wa simba katika ushujaa, kwa sababu simba ni shujaa zaidi kuliko fahad. Wala yasalu amma ahida likathrati musamahatihi. Asamehe sana, haulizi kile alichokiwa cha nyuma kule. Mwingi wa kusamehe. وعلى هذا أكثر الشراح وينجي كتكالو شريش الحديث وكيل زيفي. ومنهم من اعتبر بعضه مدحا وبعضه ذما. نواكو ينجيني كتكالو فيوانا دو إليزا حديثي وسيما هابا نكوى أمم سيفنا من بوندا كيفيبي. فهو يشبه الأسد في الشجاعة إذا خرج فهو مدح. Amefanana na simba katika ushujaa akitoka. Hapa yuwasifiwa sababu simba ni shujaa na kikweli ni shujaa. Hata mamba pia yuko mtoni wajua kama simba shujaa, maana kaweza kusimama mbele yake pale akanguruma pale mpaka mamba akarudi baharini akarudi mtoni. Lakini simba marara kimona mamba mtakia nini? Futa njia zake tu, ile mamba kija yataruka hivi ende zake. Manake ni muwe nile nini hapa kwenye dude hili magamba gamba. Naona hili kitu. Chui ndio hula mamba chui. Uyo muna mamba hula, sio hula wenzake. Akipatwa na chui wakamatwa hapa kichwani kisha bebwa juu ya mti. Yule mamba mnayemuona au wawa akiwekwa juu ya mti akaanza kuliwa taratibu mpaka amalizwe. Kila mmoja ana wake juu yake katika ile chain ya food chain ile. Kila mmoja ana yule ambaye yuamla. Wayushbihu alfahda idha dakhala fahuwa dhammun. Na akamfananisha na simba marara akiingia ndani ya nyumba sema hapa ni kusimangwa. Qalu alfahdu idha awa ila kahfi falaysa indahu illa an-nawm. Simba marara akiingia kwenye pango lake yeye ataka kulala tu. Akiingia ataka kulala. Wa kaunuhu la yatafaqqadu baytahu liya'rifa nawaqisahu wa hajatihi yu'tabaru dhamman akhar. Na pia hukumusha aliposema kuwa hajua hachunguzi katika nyumba yake kumepungua nini kuna nini, hii pia ni katika kumsimanga kwa hataki kujua labda kuhitajika kitu ndani ya nyumba haulizi yeye. Kama mfano wake akampiga mfano simba mara akiingia yeye ataka alale tu. Na hii wako wengi leo hii shachoka kazini huko akija ataka kulala hataki kujua. Na kuna wengine nataka kula tu ngoja tuwataje wapenda kula kweli kweli hao wanaofuata. Qala tisadis, acha tumguse huyo alafu tumalizie. Zawji in akala laffa wa in shariba ishtaffa, huwa bakishi huyo. Wa in ittaja'a iltaffa wa la yuliju alkaffa liya'lam albatha. Aya wasita sema zawji in akala laffa هذه تذم زوجها بأنه إذا دخل بيته فليس له هم إلا بطنه. هو أمسمانغا مموي أسمع مموانغو كينجي نيوماني إيها تكاكولا تو منزو كتو شكونزا كنا نيني ليو ممبكا نيني أما لابدا ليكيزي سمع ليو بكيني شكولا فلاني كيفو كينجي تياري yeye akili yake iko kwenye kula tu. Kuna watu hapa tumekaa na wao pia kama chapati 8 7 hapa hapa tutukana wao. Haina haja kusema lakini ukweli wallahi alazim mashaallah kiingia yeye zishapangwa. Ya waila alhurma zipungue atasema imekwenda wapi? Mimi mambo kuchezea na chezea na staki bwana. Yaani yeye kikipungua chakula kama afanywa mchezo. Mambo kuchokozana matumbo ya watu hakuna hapa. Lafa yeye hamu yake ni albatn. Walidha in akala lafa, kwa sababu yeye ajishughulisha na tumbo lake sana. In akala lafa ay idha jalasa lil akli yalufu alladhi amamahu min at'am wa yastaqsihi. Akusanya laflafa kila kilichoko mbele yake ahakikisha hakubaki kitu. Antai israf, yani wajiita hivyo wengine. Yani yeye ahakikisha kilichowekwa juu ya meza hakirudi. Afagia kila kitu. Mashaallah. Wa in shariba ishtaffa. E idha shariba la yubqi shay'an min ash-sharabi bal yastaqsihi. Na hii si katika maji. Maji kila mtu unwa. Pengine umetengenezwa juice. Hakubaki kitu. Semaji Muadh. Kwa salama usilale. Yaani kama ametengezewa hata kama lita 5 zimewekwa pale, basi atahakikisha amezimaliza zote. وإن اضطجع التف أي إن اضطجع لينام التف بلحاف وحده في زاوية من البيت ولا يسأل عن أهله أكيش شيبة أتكوى tandiko lake na bishiti lake endra kando yajifinika lali mbali sitaki kujua kuendelea nini haulizi hili wala lile wala yuliju alkaffa liya'lam albatha ay annahu la yatafaqad zawjahu wala yu'anisuha wala yuda'ibuha liya'lam ma fi nafsiha min ahzan wa humum huyu hata kuzungumza vizuri na mke wake wakakaa wakabadilishana maneno hana muda huo yeye hana muda huo kwa hivyo hampi nafasi mkewe angalau akamuelezea dhiki zake na hili na lile akampa tatuo kuwafanya hivi fanya vile yeye hana hivyo yeye in akala lafa aongojea tu akishaingia afagie hawa pia wako waume hao na hawa ndo tuko wengi katika hii asri tuko wengi manaki kuna watu akitoka nyumbani mpaka aagizie chakula gani apikiwe hachanganyikiwi huyo kuna wengine mke wake zamuuliza leo tupike nini wallahi atasijui angalie ni chochote pikeni huyo hachanganyikiwi leo tupikeni pilau kwani hujajua sijaila siku nyingi siku ya pili tupike nini kwani mchuzi wa nyama kwani sijaa tukula pilau kwani mchuzi wa nyama na kesho nafikiri chapati maharagwe hivi zitafaa yani yuko hivyo na akiingia ndani ya nyumba iwe tayari ashaikiwa kwenye meza ale na tena akila wasema lafa yastaqsi kul shay habakishi kitu na akiikiwa kinywaji pale pia pengine labda mkewe amemwekea jua wanawake sana wana huruma sana aweza mwekea mbona mashallah yampenda yofurahi pia yeye mtu akila namna hiyo ingawa upande mwingine mke yofurahi lakini si kila siku sasa yaani siku moja mwanamume amekula vizuri na alhamdulillah mashallah chakula kinampendezea basi yeye deeli champendezea tu kila siku yomaliza kila kitu kama wewe uko hivyo kidogo punguza kidogo punguza haimaanishi ufanye israf basi yani kidogo sio utafanya vipi lakini jaribu kujitengeneza katika hili qala tisabi'a inshallah kwanza huwa saba tena mbele wengine washajiweka hapa mahali pao tutaanza wa saba kesho inshallah biidhnillahi ta'ala subhana ni jumamosi jana inshallah subhanakallahumma hamdika shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu